6 minut po godzinie 5 na naszych zegarach, a za oknami już całkiem sporo słońca. I to słońce pozostanie dziś z nami aż do godziny 20:41. To właśnie o tej porze czekać nas będzie zachód słońca i to całkiem piękne podobno, bo nad morzem dzisiaj bez opadów do końca dnia. Chociaż dzień zacznie się pochmurno. Na razie dość chłodno, zwłaszcza na Warmii i Mazurach. Tam teraz zaledwie 10 stopni powyżej zera. Nad wspomnianym morzem około 12, ale już na zachodzie, w okolicach Szczecina czy Poznania, nawet stopni 17 i w tym momencie to są najcieplejsze miejsca w naszym kraju. Druga połowa dnia zapowiada się pochmurna i to w całej Polsce, ale tak jak już wspomniałam, padać nie będzie, więc proszę nie dać się wystraszyć tym chmurom i spokojnie zaplanować sobie jakiś popołudniowy spacer. Zwłaszcza, że będzie dosyć ciepło mimo tego zachmurzenia. Od 19 stopni na północy kraju do nawet 28 w Krakowie, a w Opolu słupki rtęci dobiją nawet do 30 kreski. Oprócz tego biometr jest dziś korzystny, więc tym bardziej warto wyjść z domu i trochę spędzić czasu na zewnątrz, no bo jutro już poniedziałek i pora wrócić do pracy. Na razie o poniedziałku nie myślimy. Zostawiam Państwa z Karasiem Rogudzkim. Brunatny teraz w Trójce. Jak dobrze, że jesteś. Radia. Kwadrans po godzinie 5:00 słuchają Państwo Trójki, a dzisiaj w kalendarzu mamy Dzień Włóczy Kija, takiej postaci kojarzonej z samotnymi wędrówkami przede wszystkim. I pamiętam, że gdy byłam mała, to niektórym moim rówieśnikom żal było tego Włóczy Kija, że on taki smutny, samotny, bez przyjaciół. Tymczasem okazuje się, że martwili się zupełnie bezpodstawnie, bo Włóczy Kije, czyli tacy samotnicy z wyboru, zdaniem psychologów są bardzo silni psychicznie, a zawdzięczają od właśnie samotności. Badania pokazują, że umiejętność przebywania samemu ze sobą jest związana ze zwiększonym poczuciem szczęścia, większą satysfakcją z życia i lepszym zarządzaniem stresem. Ludzie, którzy lubią spędzać samotnie czas, doświadczają też, uwaga, mniejszej depresji. No to teraz coś optymistycznego od nas i od Kasi Kowalskiej. Nocy. Szukam w mieście i szukam w sieci, na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach skromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, UE i USA. południu i północy, na wschodzie i zachodzie. Szukam cię w jesiennym deszczu, szukam w jesiennym chłodzie. Szukam o godzinie zero, szukam o godzinie W. Szukać będę tam i szukać będę tu. Na dworcu PKP, na płytach DVD, na dysku CD, jak K plus M plus B. W oczach stromowanych owiec, w oczach porzuconego psa, w kodzie DNA, w UE i USA. Cena dysk D to zespół Hurt w Trójce, 22 minuty po godzinie 5. O samotności dzisiaj rozmawiamy, o samotności, której wielu ludzi się boi, ale zupełnie nie ma czego, bo być może najlepszą rzeczą w tej samotności właśnie jest to, że można robić to, co się chce. Spędzając czas z innymi ludźmi, no to musimy, chcąc, nie chcąc, dostosować się w jakiś sposób do ich potrzeb, a dopiero będąc samemu możemy w pełni poświęcić się tym rzeczom, które naprawdę chcemy zrobić, no i nikt nad nami nie stoi, nie oczekuje od nas czegoś innego. Na przykład nikt nie mówi nam o tym, że musimy wstać, chociaż ja Państwu teraz mówię o tym, że warto wstać, a warto wstać dlatego, że szykuje się bardzo piękny dzień i warto go wykorzystać, ale oczywiście jeśli Państwo chcą, jeśli mają Państwo taką ochotę zostać w łóżku dzisiaj i spędzić ten czas leżąc, to bardzo proszę, w samotności można oczywiście jak najbardziej. Trzeba pamiętać oczywiście o umiarze, no bo jak to zwykle bywa, co za dużo, to niezdrowo, ale te kilkanaście minut dla siebie warto wygospodarować. The Sweetest Taboo i Shade, teraz w Trójce.

time I look around. Every time I look around, it's in my face. Najgorsze zwierzę świata i Lipali to przed chwilą w Trójce. 13 minut zostało nam do godziny 6. Trudno mi w to uwierzyć, co przed chwilą przeczytałam, ale słynący ze skandali, demonicznego wyglądu i do tego wszystkiego prowokacyjnych tekstów Alice Cooper przez jakiś czas był nianią. W latach 70. na początku swojej kariery muzyk opiekował się małym Keanu Reevesem. No i być może aktor właśnie Keanu Reeves dlatego nie miał potem problemu, żeby zagrać parę ról w thrillerach i horrorach, bo mając taką nianię, to trzeba mieć naprawdę nerwy na wodze. Więcej o Alice Cooperze usłyszą Państwo w dzisiejszej audycji Dym na wodzie, na którą w imieniu Leszka Adamczyka zapraszam Państwa na godzinę 23. A już teraz Starship i Nothing Gonna Stop Us Now. Thank you. po drodze. Tak tłumaczę to sobie. Łzy mnie nie chronią przed tobą, jakoś smutku nie koją, tylko rzęsy mi mokną. Dzielą nas od godziny 6:00. Nie wiem jakim cudem, ale te dwie godziny z Trójką Budzi powoli dobiegają końca. Przed nami bezdeszczowy i w niektórych miejscach też słoneczny dzień, więc proszę koniecznie to wykorzystać i wybrać się chociaż na krótki i może też samotny spacer. Ja bardzo dziękuję Elżbiecie Różyckiej, która dzisiejszą audycję zrealizowała. Bardzo Państwu dziękuję za wspólną pobudkę. Ja nazywam się Małgorzata Łukowska, no i życząc Państwu wspaniałej niedzieli, mówię też do usłyszenia. W tle słyszą już Państwo Boba Marleya i Iron Lion Zion. 3 minuty dzielą nas od godziny 6:00. Dobrej niedzieli, do usłyszenia. autopromocja. Muzyka nie ma dla niej tajemnic. Gra wirtuozersko na wielu instrumentach. Doskonale śpiewa, pisze własne utwory. Marta Zalewska już dziś wieczorem w Trójce. Retransmisja jej występu na Dziedzińcu Kultury na naszej antenie po godzinie 20. Koncerty zapraszają Narodowe Centrum Kultury oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.